a do tego tysiące produktów do malowania ścian i remontu łazienki w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A jutro otwarcie Igrzysk Europejskich w Krakowie to szansa na pokazanie się światu, mówi minister sportu. Prawie 200 tysięcy złotych wyłudził od mieszkanki Łomży oszust podający się za konsultanta banku. Syn amerykańskiego prezydenta Hunter Biden poszedł na ugodę z prokuraturą. Igrzyska Europejskie w Krakowie to dla Polski szansa na pokazanie światu naszych możliwości organizacyjnych, mówi minister sportu Kamil Bortniczuk. Przez 12 dni 7 tysięcy sportowców z 49 reprezentacji będzie rywalizować w 29 dyscyplinach. Większość to kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu. Tak wielkiej multidyscyplinarnej imprezy w Polsce jeszcze nie mieliśmy. Co ją odróżnia od poprzednich edycji Igrzysk Europejskich, które zapracowały na nie najlepszą renomę tej imprezy, szczególnie ta ostatnia edycja w Mińsku, to po pierwsze największa liczba dyscyplin, po drugie poziom sportowy. My zadbaliśmy o to we współpracy z Europejskim Komitetem Olimpijskim, aby wszystkie dyscypliny były rozgrywane w randze Mistrzostw Europy lub kwalifikacji olimpijskich. Ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich odbędzie się jutro wieczorem na Stadionie Wisły Kraków, a więcej za chwilę w sporcie. Prawie 200 tysięcy złotych straciła mieszkanka Łomży, która padła ofiarą oszusta podającego się za konsultanta z banku. Mężczyzna nie straszył utratą pieniędzy, a zaproponował 65-letniej kobiecie korzystniejszą ofertę. Szczegóły sprawy zna Paweł Wądołowski. Oszust zaproponował kobiecie założenie nowego konta i przelanie tam jej oszczędności. Kobieta w czasie rozmowy poinformowała dzwoniącego, że ma konta w dwóch bankach. Za namową mężczyzny zainstalowała na swoim komputerze aplikację do zdalnej obsługi urządzenia, następnie uruchomiła aplikację bankową na swoim telefonie i zalogowała się do bankowości elektronicznej. Później wykonywała wszystkie polecenia oszusta, widziała również operacje wykonywane przez rzekomego pracownika banku. Kiedy jej konta były blokowane przez bank, za namową mężczyzny dzwoniła na infolinię. Tam prosiła o odblokowanie kont, twierdząc, że wszystkie operacje wykonuje samodzielnie i świadomie. Po kilku godzinach otrzymała wiadomość z jednego z banków, w którym miała oszczędności, że na jej koncie jest 0 zł, a dodatkowo ma debet w wysokości 7300 zł. Z drugiego konta także zniknęły wszystkie pieniądze. Przez niemal 2 tygodnie oszust kontaktował się z kobietą codziennie, informował, że środki wpłyną na jej konto, gdy zostaną odblokowane. Po pewnym czasie kontakt się urwał, a pieniądze nie znalazły się na koncie. Dopiero wtedy kobieta zorientowała się, że została oszukana i zgłosiła się na policję. W sumie straciła 188 tysięcy złotych. Policjanci przypominają, żeby nie instalować na swoich urządzeniach nieznanych nam programów. Władimir Putin został najlepszym rekruterem NATO i przyspieszył modernizację naszych armii, mówi czeska minister obrony. Występując na praskiej konferencji o bezpieczeństwie narodowym, Jana Czernochowa podkreśliła potrzebę aktywnego udziału Czech w sojuszu. Przypomniała, że kolektywna obrona NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Zauważyła jednak, że Czechy nie mogą być pasażerem na gapę. Aby móc czerpać korzyści z kolektywnej obrony i odstraszania, musimy być sojusznikiem aktywnym i godnym zaufania. Oznacza to m.in. odpowiedni udział w obronie sojuszniczej. Jana Czernochowa przypomniała, że Czechy należą do państw, które najsilniej wsparły Ukrainę. Syn prezydenta USA, Hunter Biden, zawarł ugodę z prokuraturą, w której przyznał się formalnie do popełnienia 2 przestępstw podatkowych. Dzięki porozumieniu syn amerykańskiego przywódcy prawdopodobnie uniknie więzienia i otrzyma wyrok w zawieszeniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prokuratura federalna zarzucała Hunterowi Bidenowi, że nie zapłacił części podatków za lata 2017 i 2018 i że przy zakupie pistoletu nie przyznał się do zażywania narkotyków. Zgodnie z porozumieniem przedprocesowym z prokuraturą, syn prezydenta USA przyzna się do wykroczeń podatkowych, za co otrzyma wyrok w zawieszeniu. Prokuratura powstrzyma się od postawienia Bidenowi zarzutu nielegalnego posiadania broni palnej. Warunkiem jest jednak poddanie się przez niego procedurze kontroli, że przez 24 miesiące nie zażywa narkotyków oraz rezygnacja na zawsze z prawa do posiadania broni. Umowa Huntera Bidena z prokuraturą kończy długotrwałe dochodzenie w sprawie syna prezydenta, który przyznał się, że zmagał się z uzależnieniem od narkotyków po śmierci swojego brata Beau Bidena w 2015 roku. Pozwoli mu ona uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu, który budziłby ogromne zainteresowanie mediów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Muzeum Narodowego w Warszawie wróciło 11 odzyskanych dzieł sztuki. 5 z nich to polskie straty wojenne, pozostałe ukradziono z muzeum po wojnie. Joanna Stankiewicz. Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że do muzeum powraca 11 bardzo różnych dzieł sztuki, które są w większości stratami wojennymi. Mamy tu 3 obrazy na płótnie. Mamy wspaniały gwarz Józefa Branta, który przedstawia kozaka odnaleziony po wojnie w gruzach domu. No i mamy jeszcze na przykład coś takiego, czyli szklanica XVIII-wieczna, rzecz też wyjątkowa. Do muzeum trafiło też 6 skradzionych fotografii przedstawiających Zakopane i Tatry z początku ubiegłego stulecia. Wicepremier Gliński powiedział, że w resorcie kultury działa specjalny departament zajmujący się poszukiwaniem i odzyskiwaniem dzieł sztuki. Obecnie prowadzonych jest 150 procesów restytucyjnych w 15 krajach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19:00, czas na sport w Trójce. Przed mikrofonem Robert Grzędowski. Ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich jutro, ale rywalizacja już trwa. Mowa konkretnie o lekkoatletyce w Chorzowie i plażowej piłce ręcznej w Tarnowie. Lekkoatleci rozpoczęli drużynowe Mistrzostwa Europy od startów niższych dywizji, a na plaży w Tarnowie grają 2 reprezentacje Polski. W swoim pierwszym meczu grupowym Polki przegrały z Norweszkami po shootoutach 1-2. Panowie także po decydującej o wyniku serii rzutów sam na sam wygrali 2-1 z Duńczykami. Za kilka minut rozpocznie się drugi mecz męskiej kadry, mecz z Hiszpanią, po 19:00 starcie Polek z Dunkami. A o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. To mecz wyjazdowy na stadionie Zimbru w Kiszyniowie. Do tej pory Polska grała z Mołdawią 6 razy, wygrała 5 spotkań, w jednym padł remis. Dziś mecz numer 7. Grając z takim przeciwnikiem, my musimy po prostu myśleć o tym, żeby jak najlepiej wykonać nasze założenia. Jeśli to uda nam się wykonać, to powinniśmy cieszyć się ze zwycięstwa. Mówił bramkarz Wojciech Szczęsny. W 2 dotychczasowych meczach eliminacji biało-czerwani uzbierali 3 punkty. Za wygraną z Albanią z Czechami przegrali. Wygrać z mistrzem Estonii będą musieli za to piłkarze Rakowa Częstochowa, jeśli marzą o występach w Lidze Mistrzów. Flora Tallinn będzie rywalem Rakowa w pierwszej rundzie kwalifikacji do Champions League. Mecz numer 1 w Częstochowie 11 lipca, rewanż tydzień później w stolicy Estonii. Na koniec serwisu kolarstwo i sukces Katarzyny Niewiadomej. Zajęła 2 miejsce na ostatnim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. W klasyfikacji generalnej ukończyła rywalizację na wysokim 4 miejscu. Do zwyciężczyni 4-dniowej etapówki Szwajcarki Marlen Reuser straciła w generalce 1:24. Jutro szczególnie na wschodzie słonecznie, no ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać. W pozostałych regionach deszcz oraz burze z gradem. Najmocniej popada na południu kraju, szczególnie od Opolszczyzny po Podkarpacie. Wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. No jutro też upalnie od 24 do 27 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu 28, na wschodzie do 29, w pozostałych regionach nawet do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę dużo muzyki w tonacji trójki. Marek Wiernik, a my kończymy wtorkowe Zapraszamy. Anna Regulska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?

slick away. Gasoline and dirty sheets. Politics and a painted face. She says that freedom costs too much. She says mine is not a place. Gadająca głowa w Trójce, David Byrne, u nas praca w RE. Audycję realizuje Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga do 21:00 w tonacji Trójki. David Byrne, bo też nie każdy kojarzy, że to artysta pochodzenia szkockiego. W Szkocji urodził się, no już jakiś czas temu. Tak jak powiedziałem, od ponad 30 lat nie ma Talking Heads, a w końcu lat 80. David Byrne rozpoczął karierę solową. A propos Szkotów, to taki zespół Bez Kids bardzo szanujemy. Świetna grupa, od 77 roku działająca. Mnóstwo fajnych piosenek w repertuarze, między innymi The Saints Are Coming. Świetny utwór, który teraz Państwu przypomnę, i to będą dwa połączone zespoły. Jeden irlandzki o nazwie U2 i ten drugi z Ameryki, Green Day i The Saints Are Coming. The shadows still remain. Trzeciego Polskiego Radia w tonacji trójki, dwa połączone zespoły U2 i Green Day. Proszę Państwa, to troszkę zwolnimy teraz, a że wspieramy polską twórczość rock'n'rollową, to młody zespół nam się teraz pojawi na antenie. Nazywa się Konstelacje. Chyba 2 lata grupa istnieje. W każdym razie pierwsza płyta zapowiadana po wakacjach. Na razie zespół raczy nas tak zwanymi singlami. No, kiedyś single, nie singiel. Kiedyś single ukazywały się w formie fizycznej. Takie były początki i były zapowiedzią potem ukazujących się longplayów. No, teraz mówi się na poszczególne piosenki wypuszczane gdzieś tam w sieci, że są singlami. No to niech tak będzie. Z płyty zatytułowanej Poza Horyzont zespół Konstelacje jak sen. Przyjemne granie i śpiewanie również. Grupa nazywa się Konstelacje. Piosenka jak sen. No i czekamy na kolejne nagrania tej warszawskiej formacji. Proszę Państwa, to będzie teraz wspomnienie, myślę, że zapomniana grupa. I znowu Szkocja. Zespół zaczynał jako The Resilos. To była mniej więcej połowa lat 70. Potem przeobraził się, no ale nazwa nie taka znowu daleka, w The Revilos. No i ta grupa pograła sporo lat, rozpadała się, reaktywowała, no w każdym razie pozostawiła kilka naprawdę uroczych piosenek. To będzie teraz The Revilos i ładny też tytuł, She's Fall in Love with the Monster. Revilos w trójce. this crazy sound. Mesmerized, and she gave a long moan, much to my surprise. Said this monster's the most, that is me number one fan. I've fallen in love with this monster man. Should take home. Got to the part that that monster should die. My baby broke down and she started to cry. She said this monster I love in a strange kind of whisper. He's Frankenstein, cousin Dracula's sister. Yeah. Która się w nim zakochała, grupa The Revealers. No takie połączenie rock and rolla tego z lat 50. Z estetyką wówczas współczesną, na początku lat 80., kiedy jeszcze ten boom punkowy cały czas, to już była ta druga fala punk rocka. No ale grupa The Revealers, potem Revealers, odnajdywała się i w rock'n'rollu, i w punk rocku. Wracamy do teraz, do współczesności. Manchester, czyli Johnny Marr. Oczywiście 5 lat grania w zespole The Smith, no ale też przy okazji z Mattem Johnsonem współpraca w DD i z Chrissy Hynde przez chwilę w The Pretenders. No a od lat, dokładnie od lat 10 już zdecydowanie kariera solowa. Tak przy okazji stacja BBC umieściła Johnego w czwórce najlepszych gitarzystów 30-lecia. To było kilka lat temu. To z tej nowej płytki, bo to epka Fever Dreams, część druga. Johnny Marr w utworze Sensory Street. zespołu The Smiths z wydawnictwa solowego. Oszczędne granie na gitarze, wirtuoza tego instrumentu. Zresztą podobnie było w grupie The Smiths. Proszę Państwa, no to czas na artystkę, bo jeszcze nie mieliśmy artystki, wokalistki, solistki w tej tonacji. Feist, tak nazywa się ta pani, Kanadyjka, która pierwsze lata spędziła, no część z Państwa może kojarzy taki zespół Broken Social Scene. No dopiero w końcu ubiegłego wieku zdecydowała się występować solo i nagrywać płyty, no i nagrała między innymi krążek Metals, wydany przez wytwórnię Sub Pop. No i wielki sukces odniósł ten krążek. Zresztą artystka świetna, płyta znakomita. Proszę posłuchać Ecomotion, tak nazywa się ten utwór w trójce Feist. Trójki Feist, ale to zostało zrobione jak aranż. aranżacja, jaka instrumentacja. No fantastycznie się tego słucha. Słuchamy audycji w tonacji trójki i kolejny zespół z Warszawy. Tak jak powiedziałem i powtarzam, przy każdej okazji wspieramy te nowe, młode zespoły i rock. A no właśnie, i apostrof rock. Chodzi tu o plemię Irokezów, tak, a zatem korzenie indiańskie. Jakby w nazwie tej formacji to jest Kajman, Maciek, Marcin, Radzian, ludzie, którzy sprawdzali się w różnych grupach wcześniej, no ale teraz postanowili grać rock'n'rolla i wcale nie indiańskiego pod szyldem Irok. Tytuł Nie chcesz. Cóż, no proste, bezpretensjonalne, rock'n'rollowe granie. Słychać oczywiście wpływy wczesnego oddziału zamkniętego, no i Jarego też słychać w tym wokalu, no a nawet dziś słyszałem, że panowie razem występowali. No w każdym razie słychać ten oddział, przynajmniej w tym utworze zespołu i rok. W tonacji trójki kolejne wspomnienia, lata 70., ale nagranie z roku 1981, za chwilę. Temple Tudor. Tak nazywała się, albo można powiedzieć nazywa, bo ten zespół cały czas powraca. Na czele Edward Tudor Paul. Największy, może nie tyle sukces, co mówiło się i pisało się o zespole w związku z filmem The Great Rock and Roll Swindle, historia and the Sex Pistols. Już w trakcie realizacji filmu nie było Johnego Rottena, Johna Lydona, czyli no i właśnie Edward w trzech bodaj utworach w roli wokalisty występował. Przez jakiś czas jako The Tudors grupa występowała, no ale ten największy sukces, The Words of Thousand Men z 81 roku pod szyldem oczywiście Temple Tudor w trójce. Słuchamy. Od razu powiem wprost, nie owijając w bawełnę, że zdecydowałem się na prezentację tego artysty ze względu na jego nazwisko. No bo jeżeli ktoś nazywa się Polska, no to od razu zwraca uwagę. Dokładnie to jest Peter McPoland. Młody Amerykanin, 23 lata, w ubiegłym roku zadebiutował epką Slow Down. W sierpniu debiut płytowy płyta Piggy. No i kto wie, może zdobędzie sukces. Zaczynał od country, od folk muzyki, a teraz ma próbkę umiejętności Piotra McPolanda. Po 20 ciąg dalszy będzie punkowo, bojowo, rock'n'rollowo, a teraz trochę spokojniej będzie Nanga. Dwóch muzyków z Laocze i Magda Dubrowska, ta z utraty skład i piosenka o miłych rzeczach. kiedy na ciebie patrzę, to myślę o miłych rzeczach, takich jak galaretki w cukrze makarena. I jak wybierasz tylko te czerwone, i jak kłócimy się, kto weźmie środek, takich jak pejzaż z omegami na jeziorze, i jak błyskanie futerkowych stworzeń. Szyszyle, badyle i file ulotne jak ulotka, łapy kota i nos psa, przysypany śniegiem park, kiedy patrzę na ciebie. Na śniadanie pizzy slice, ciemny las, kiedy patrzę na ciebie. Takich jak promenada w gąskach, jak oranżada o smaku słońca, i jak nośniki fizyczne, rośliny w doliczce i stare komedie romantyczne. A ty jesteś Julia Roberts, a ja jestem Upie Goldberg. Oranżada ma twój smak. A ty jesteś Julia Roberts, a ja jestem Upie Goldberg. To myślę o miłych rzeczach, takich jak spanie na werandzie w cieniu drzewa, i jak do wanny wpadnie książka czy gazeta, i jak kłócimy się klopsztanka czy trzepak. Czwarty wymiar Magic Eye, wyjątkowo zimny maj, kiedy patrzę na ciebie. Granie bardzo długich tras, biały pas, kiedy patrzę na ciebie. Takich jak szyby myte deszczem, jak gdybyś Grażyny Łobaszewskiej, nieprzesłuchany nigdy wcześniej, jak gdyby to był pierwszy raz. A ty jesteś Julia Roberts, a ja jestem Upie Goldberg. Oranżada ma twój smak. A ty jesteś Julia Roberts, a ja jestem Upie Goldberg. Oranżada ma. Rzeką daleko od tego wszystkiego, jak święty Franciszek El Greco z Kosowa Lackiego, jak zjeżdżanie bez trzymanki Agrykolą i popijanie lentilków kofolą, gramofon Bambino, soboty z Jacyno i solo na saksofonie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.